สดุดีธรรมะนำสู่ธรรมะสดุดีสดุดีธรรมะนำสู่ธรรมะสดุดีสะดุดีธรรมะแด่ผู้หวังพ้นกิเลสทุกภัยสะดุดีธรรมะผู้มีศีลธรรมประจำกายใจสะดุดีธรรมะผู้มองเห็นภัยในวัฏสงสาร สะดุดีธรรมะได้พบพระธรรมนุนนำชีวิตสะดุดีธรรมะได้พบความดีลีกหนีภัยมารสะดุดีธรรมะผู้หวังผ่านพบสุขนิรันดร์กาลสะดุดีธรรมะผู้หมายสุขสันต์ดับทุกเวรภัยสะดุดีนำสู่ชีวิตเรื่องร้องผ่องใสธรรมะสะดุดีดีกายวาจาใจรื่นรมร่มเย็น สะดุดีธรรมะนำสู่ธรรมะสะดุดีสะดุดีธรรมะจะขอทำดีบาปเวรลีกเวรธรรมะสะดุดีสู่วิธีสู่สุขร่มเย็นธรรมะสะดุดีปรากฏให้เห็นนำสู่เส้นทางสุขนิรันดร สู่วิธีพุทธสู่สุข